Hej alla kära lyssnare och välkommen till avsnitt nummer 189 av vår lilla filmpodcast Tittar och snackar. Jag heter Emil och idag är det julafton och det finns ju ingen som uppskattar julen så mycket som kära Gustav Thorssell. Det stämmer väl inte riktigt. Gör det inte det? Nej, men jag märker ju att vissa älskar julen och gå och handla, alltså så här, ta fram julsakerna. Lådan som finns med julgrejer. Jag har ingen sån låda. Hur många julsaker har du? Kan du räkna dem på en hand? Ja, jag har noll. Jag har inte ens en ljusstake nu. Jag har noll ljusstake. Jag har hemma hos mig en ljusstake faktiskt. Jag har en tomte. Jag har en tomte som är klädd i grått som jag har fram året runt. Jag fick av min mamma ett år. Och jag kan ha en lykta. Så det är fyra saker. Alltså, så till och med du har fyra julsaker och jag har på riktigt noll. Det är inte att jag försöker låta spännande eller sorglig, utan det bara finns inte. För jag, alltså min lägenhet är ju bara en yta för mig att, så här, att leva på. Men jag har inte pimpat den. Alltså jag har en vän som har gått igång på, som ska komma ut hit och, du vet, måla om, köra saker till tippen, styla om lägenheten helt enkelt. Vilket det är lite lyxigt faktiskt. För jag kan inte sånt, jag kan inte ens borra. Nej, det är lite samma, jag väntar till min, jag har också sånt här, jag fixar ihop en säng som inte, jag vet, den är lite paj på något sätt. Ja. Då väntar jag också, ja men pappa kommer väl till mig en gång i vår. Då tar vi tag i det där. Precis. Så där ska jag få lite. Jag har ju skjutit så mycket på framtiden alltid. Alltså så att, nej men jag behöver inte göra något med den här lägenheten. För jag ska ju bo någon gång i framtiden med en tjej. Och hon kommer ha, alltså du vet. Vilket blir lite så här tramsigt, sorgligt. För att varför inte ha ett hem som ändå man kan bjuda hem någon till. Samtidigt är man väl inte tvingad att. Man är inte tvingad att ha ett hem heller på något sätt. För jag är lite samma sits. Jag har ändå blivit lite sugen på att, alltså så här, min sociala hälsa har ökat senaste året. Och då har jag plötsligt blivit sugen på att så här, nej men det är en liten lägenhet, men man ska ändå kunna komma hit och umgås utan att det känns som att komma in på ett pojkrum. Alltså att det ändå ska vara en lägenhet, inte ett pojkrum. Har du fotbollsaffischer uppsatta på väggarna från Jag har offside? Inte satt upp någonting på väggarna. Men för i din förra lägenhet där jag en gång övernattade, till och med två gånger tror jag, där hade du lite filmposters liknande på väggarna. Ja, just det. Precis. Jag tror, alltså när vi börjar med den här podden, det räcker med, alltså jag vet inte vad, jag går inte igång på sånt längre. Alltså filmaffischer och. Nej. Alltså det känns lite kaka på kaka. Alla vet att jag älskar film. Och speciellt när det är det här pojkrummet övrigt. Alltså hade jag haft en, liksom bott på 200 kvadrat och haft ett arbetsrum, då hade jag kunnat smacka upp. Ja, den där filmposten bara hade varit en liten snygg detalj. Ja. Och inte allt du hade. Nej, precis. Okej, men hur firar du jul idag då? Hos min yngsta syster håller i sin första jul. Är hon vegetarian? Nej. Hon skulle kunna vara, eller hur? Det hade inte varit helt otroligt om hon hade varit det. Nej, men min andra syster är variant, allergiker. Jag vet inte. Allergiker, vegetarian, det är så här, det flyter samman för mig. Men kommer du klä upp dig då innan du åker dit? Kommer du vara liksom juluppklädd? Nej, jag är ledsen att göra dig besviken. Jag vet inte ens, då ska jag sätta på mig en röd tröja då. Ja, en tröja i alla fall och inte bara komma en sån här, du vet, t-shirt som det står, du vet, landsting i Stockholm på, eller vad nu ert landsting heter. Ja, jag kommer nog ha jeans och min gråa tröja som jag älskar att ha bland folk. Det. Alltså kan vi lämna det här julmysiga, för att jag är ju uppenbarligen usel på att, alltså, det här var en sorglig inledning på det här avsnittet. Men Gustav, varför är det vi har samlats idag då? Vad är det vi ska prata om egentligen? Vi ska ju prata om en julfilm. Det känns som att vi redan skulle kunna ha pratat om, alltså det hade kunnat vara avsnitt 39 för flera år sedan. nämligen Die Hard med Bruce Willis. Som ju är en, det är ju lite udda att den har blivit en julfilm, för den ut, det är ju en actionfilm. Har du någon bättre kontext till det? Alltså, jag tycker det är alltid lite löjligt, för jag har sett lite folk nu tipsa om så här, mina fem bästa julfilmer och sånt. Ska alltid Die Hard vara med? Och det känns alltid som att man tar med Die Hard för att man ska göra det, för att man ska vara lite häftig. Jaha. Jag menar, jag tror inte folk genuint känner att det är en julfilm, utan det handlar mer om att vi har bestämt att Die Hard ska vara en julfilm. Och det startade någon gång av någon ironisk filmskribent i USA, antar jag. Men kan det inte vara, kan det inte vara också tv-kanalerna så här, att Gremlins visas, Die Hard visas, precis som med traditionella julfilmer, It's a Wonderful Life till exempel. Love Actually har ju blivit en julfilm också. Ja, Love Actually har blivit en mer... Men Love Actually är ju julfilm. De utspelar sig på julen, det är ju inte så märkligt. Nej, vänta nu, Die Hard, är det... Jo, det är julafton, eller? Det är julafton. Ja. Men, Love Actually har lite blivit julfilmernas julfilm på samma sätt som den där Mariah Carey-låten har blivit jullåtarnas jullåt. Ja. Det är lite det populära valet. Jag tycker om att, den skulle jag kunna tänka mig att prata om nästa julafton, att Elf med Will Ferrell, som jag tyckte om direkt när den kom, blev den en julfavorit. Jag tror till och med jag nämnde det i början av podcasten, att så här, det är en julfilm, kanske min, my choice of julfilm. Mm. Nu märker jag när jag lärt känna, jag har ju pluggat USK-utbildningen och blivit kompis med så här, generationen under, de som liksom är 27 nu, och märker att Elf är ju en fastspikad julklassiker, känns det som. Ja, den har också sett dyka upp på många såna här mina favoritjulfilmer. Ja. Men jag undrar, du vet om att det var en av de första filmerna jag någonsin laddade ner. Jaha, intressant. Så när kom den? Den kom, det, kom den 02? Känns som 07. Då kan inte ha varit en av de första filmerna jag laddade ner. Jag för mig att den var väldigt tidig. Ja, du kan ha den kom 2003. Se, jag börjar tappa nu med åldern. Alltså det här att jag alltid har koll på årtal. Men okej, men då var det inte en av de första. Men det var, jag vet att det var en film jag laddade ner. Och det måste finnas en anledning till det. Var att den inte gick på bio i Sverige? Ja, för det kommer jag ihåg att det förvånade mig. För det var, att den gick inte på bio. Utan det var en sån här, när jag hyrde den, då var det så här, Will Ferrell är rolig. Men jag väntade mig inte att den skulle vara så bra. Just för att den inte hade gått upp på bio. Idag har man ju ett annat tänk. Nu hittar man ju så mycket mer. Så nu tänker man ju inte så att den här gick inte på bio, den kanske är mindre bra. För nu är det så mycket som inte går upp på bio. Men då var det en sån vattendel, man bara, det fanns en anledning. Men, jag började ju faktiskt, jag har inte sett, jag kanske sett den, jag såg den då där 03, och sen kanske sett den en eller två gånger till. Men nu satt jag, den finns ju på Netflix. Jag satt faktiskt på den igår. Men så stängde jag av. Och den enkla anledningen var att nej, den här filmen sparar jag till om jag behöver en film på julafton istället. Ja, se, så fin är den. Den är verkligen julaftonstämning. Jaha. Sant. Men vänta, jag ska dra ner persiennerna. För jag märker att jag sitter och tittar ut på min ödsliga gård. Bor du på bottenplan? Nej, jag bor högst upp. Vad är det? Plan 3 eller något? Jaha, ja. Men jag märker att jag registrerar... Har du någon granarna, julmat i... Va? Har du någon julmat i kylen? Har du köpt någon så här färdigkokt och grillad skinka? Så här sorgligt. Nej. Eller någon så här Findus färdig julmatstallrik, jultallrik? Nej, brukar de ha sånt? Jag tror det finns. Fast varför ska man ha det? Jag var på ett julbord för första gången med jobbet. Jag har nekat julbord alla år. Och det var ju helt värdelöst. Alltså så här, man blev krasslig i magen. Det som människor inom restaurang alltid påpekar, att så här, kommunala julbord ska man inte gå på. Speciellt inte de här sista veckorna. För det har åkt in och ut ur kylarna, liksom, blivit uppvärmt 18 gånger. Men, och det är så här, ja, där ligger massa saker som man inte orkar äta. Alltså det, kan vi fortsätta med Die Hard? För jag känner att jag dödar julstämningen. På riktigt. Ja, tänk nu på att alla du vet, som lyssnar på det här på julafton ändå kanske gör sig redo just nu för den stundande julen och sådär. Det är snarare att de som lyssnar på julafton har tryckt i sig allt det här vi pratar om och ligger och så här dästa på en soffa och har inget kvar att göra. Du sätter på Elf och de här 18 personerna runt om i Sverige slår på och tittar och snackar. Fint. Ja, men nu är vi ger oss in i Die Hard då, Gustav. Har du någon kontext om Die Hard? Nej. har du ingen relation från ungdomen, från barndomen? Jo, jag tror att jag håller på här. Jag ska göra en... vi kan säga att jag har gjort en temperaturlista från 1, det sämsta, till 10, det bästa, varmaste med Die Hard. Men min privata... kontext, kan du återge den? För jag vet att jag har pratat om den förut i den här podden, men det kan vara jättelänge sedan. Och din relation till Die Hard? Ja. Hur fan ska jag veta den? Du menar att jag ska på något sätt minnas vad du har sagt i den här podden? Ja, jag satt och scrollade våra avsnitt, för jag tänkte så här, med nya människor som jag lär känna, så tänkte jag, vilket avsnitt ska jag rekommendera dem om de vill lyssna in? Och då inser jag, alltså så här, dels med min frånvaro i podden så har det blivit en av alla skräckfilmspoddar. Det var så här, alltså jag hade till och med, jag var herregud, vad skräckfilm. Men sen även insåg jag att, alltså de senaste åren har vi väldigt sällan pratat om en specifik film. Det är väldigt mycket så här, cinemateket, katalogen. Alltså, några avsnitt som twistar, och jag minns inte ens de här avsnitten. Får du en samma känsla om du scrollar? Jag gjorde det nu, för jag scrollar igenom faktiskt idag för att bara se så här, vad har vi gjort på jul tidigare. Och när jag scrollar bak då så inser jag hur få avsnitt vi gjort senaste åren, för att det går väldigt fort att komma ner till ny julafton. Och hur liksom det var som ett lapptäcke, väldigt så splittrat det var vi pratade om, medan kom man bak sen så är det så här, ett avsnitt varje vecka. Och så väldigt så tydligt vad vi pratade om. Och... ja, så det blir mer rock'n'roll på något sätt. Det har blivit lite mer slut av 70-talet. När de inte riktigt kunde få Ace Frehley in i studion för att spela in sina solon. Så det var lite knepigt att få ordning på den där Kiss-albumen. Det var en medveten tystnad. Jag skulle vara... jag lät en tystnad när den finnas där också. Ja. Mest för lite seg är jag, men också för att jag tänkte spela på det här att jag framkallar en dålig julstämning av att vara så här disträ, som att det är tisdag, du vet, så här, en timme kvar på jobbet där jag liksom så här, inte, ja, jag har loggat ut för dagen redan. Men vilket avsnitt tipsar du om i slutändan till den här personen du skulle tipsa om ett avsnitt till? Inget. jag ville tipsa om återstoden av dagen. För jag har för mig att folk tyckte om det avsnittet. Och att det var väldigt, att vi hade väldigt roligt när vi pratade om det. Den. Jag minns inte. Nej. Die Hard, min relation är ju att när den skulle komma på video. Och då var det ju det här videobutiken med hårda VHS-fodral. Så kom alltid, filmerna anlände alltid på fredagarna. Mm. Och ibland kunde de komma redan klockan 11, ibland klockan 3 på eftermiddagen. Och jag satt som på nålar över att Die Hard skulle komma. Det var väl 88-89, jag är 11-12 år gammal. Så pappa fick ju ringa till videobutiken säkert så här 6 gånger. Jag vet inte varför jag inte ringde, min pappa är snäll. Och så fick han liksom ringa till videobutiken och fråga, har de kommit nu? Liksom. Och sen en timme senare, har Die Hard kommit nu? Och till slut var det väl så här tidig eftermiddag. Där pappa var så här, men nu, han orkade inte höra mitt tjat tror jag. Så att vi åkte dit ändå, för när som helst skulle de komma. Och när vi kommer till videobutiken i Tumba, jag är uppvuxen i Tullinge. Då bärs Die Hard in... av personalen, precis när vi anländer där på parkeringen. Så de går, du vet, med så här röda Die Hard transfers VHS-kassetterna i famnen. Mm. Du vet, det är så här travar. Men var det bara travar med Die Hard, eller var det alla filmer som skulle den veckan släppas? Alltså, jag minns ju, och alltså, så här, jag minns ju att så här, när vi kommer så är det ju, just då bär de in travarna med Die Hard. Men det var ju andra filmer också naturligtvis. Det kan ju ha varit så här också att vi kommer in och så är det travarna på bänken. Men de var verkligen helt färska. Nu börjar jag minnas här. För vi fick vänta lite medan de registrerade in i datorn. Alltså så här kassettnummer. Alltså så färska var de att vi fick vänta på att de skulle registreras innan vi kunde hyra vår kopia. Och det var en stor stund. För den var ju, den är ju väldigt tilltalad. Den är ju en slags actionfilmens elf. Den kan tilltala så många människor. Eller hur? Mm. Ja, och det är ju en av de där actionfilmerna i actionfilmernas Hall of Fame. Och jag kan säga att den här historien tror jag aldrig du har dragit till podden innan. Så det, jag tror det är en av de få saker som hörs för första gången i den här podden. Ja, I beg the difference. Men man kan ju berätta en historia på så många olika sätt. Så att det är säkert första gången jag berättar den bra i så fall. Ja, du kanske berättade mer Pulp Fiction-igt förra gången. Ja, nu med exakt. Jag vill bara säga, jag har ingen större relation till Die Hard. Ja, det kan till och med vara så att jag såg Die Hard 2 innan. Det kan till och med vara så att jag såg Die Hard 3 först. Oj. Jag tror jag såg första Die Hard rätt sent. Men det spelar ingen roll. Men jag har inte den nostalgiska kopplingen riktigt till Die Hard. För även Die Hard 2 fick ju, alltså var ju jättestort att gå och vänta på sen. Och man kommer ihåg alla de här på MTV-spotsen, alltså så här korta trailers, alltså Bruce Willis skjuts ut ur någon katapultstol, tvåan. Ja, i tvåan, ja. Så man gick ju bara laddade upp i en evighet. Jo, men det minns jag fan också, och det vet jag inte om det är då för att jag kanske sett trailern långt efter på YouTube eller sådär, eller om jag också minns det från TV, men det är ett av de ögonblicken man minns från tvåan väldigt tydligt. Ja. Och den var ju aldrig, för att den tillfredsställde mig också. Alltså för att den har samma så här tonträff i bild och attityd som ettan. Men den var aldrig lika bra. Alltså den Bruce Willis har väl själv sagt att han tycker att tvåan är för lik ettan. Det kan han ha gjort. Och jag vill minnas också att ettan, som nu när vi har sett om den. Den har en sån... Den är så fullproppad med biroller som fungerar. Och att tvåan försökte det, men liksom aldrig nådde upp till ettan. Och det gäller väl skurkarna och allting. Men trean, där jag har hämningslöst, förvånade mig. Då gick jag gymnasiet i Visby, Säveskolan. För den... Alltså då blev jag förvånad över hur bra den var. Och tror att... Jag tror inte jag såg den på bio. Jag undrar om jag har sett någon Die Hard-film på bio. Jo, du har sett Die Hard 5 på bio. För den spelade vi inte avsnitt om när den kom. A Good Day to Die Hard. För att du har försökt mobba mig i den här podden. För att jag tyckte den var trevlig på bio. Ja, just det. Alltså allt efter Die Hard. Du hävdade att jag gav den 5 av 5. Ja, just det. Att jag gjorde någon... Det låter som ett så tråkigt skämt nu, men jag minns att jag hade väldigt roligt åt att nämna att det var en av dina favoritfilmer. För ska jag börja med temperaturlistan på Die Hard? Ja, eller om du vill höra den kopplingen jag faktiskt har till första Die Hard nu som har med den här podden att göra. Va? Som jag kommer att tänka på. Jag har en story här. Ja. Som faktiskt är första gången jag... pratade med Tony Savla, den här poddens kära vän. Mannen som älskar att höra sitt namn. Mm, och eftersom det är julafton nu får höra sitt namn. Första gången jag pratar med honom är faktiskt kopplat till Die Hard. Och jag kan ta det lite kort här för dig så jag också har en story. Att som jag minns det så skulle det vara första festen på folkhögskolan jag gick på andra året. I Molkum. I Molkom i Värmland, i ett samhälle, så bodde jag och gick på en folkhögskola. Och jag hade precis börjat andra året på den här utbildningen. Och det skulle vara den första festen. Och vi hade haft otroligt roligt första året. Men många av dem vi hade gått med då hade nu slutat. Och vi gick i andra klass. Så skulle börja en klass under oss då. Så vi har druckit oss där den här första festen. Och vi går runt på ett elevhem som heter Nordan. Är vi ett du och Tony? Eller ska du träffa Tony? Nej, jag har inte träffat Tony. Nej. Det är jag och mina vänner då. Jag pluggar med. Så vi går runt där och det är lite jobbigt att gå runt i elevhemmet då, för att rummen där våra kompisar och de man kände för förra året bodde, där bodde nu andra människor så där. Och i rummet längst bort i den här korridoren så bodde nu en kille som heter Ash, eller kallades Ash, tror efter Evil Dead-filmerna. Och vi kommer in i det rummet och jag minns det här, för då vi kom in i rummet och sitter de i en säng, några av de här nya ettorna då. Däribland Tony. Och jag säger någonting dumt till en tjej, vet jag. Och sen... Låter realistiskt, ja. Ja, men det gick väldigt bra. Jag sa någonting väldigt direkt till den personen och det gick väldigt bra. Sen i alla fall så vet jag att Tony vid det här tillfället säger en sak. Och jag kommer citera nu. Jag vet inte hur vi kommer in på att prata om Die Hard. Men jag gissar på att jag kommer in där med min kompis Kalle. Och jag kanske slänger ut av, vilken är din favoritfilm? Eller något sånt där löjligt som man gör. Och du vet att vi pratar om Die Hard på något sätt. Och Tony säger, citat. Ja, det var ju den här filmen som satte hela grejen med det vita linnet. Som blir smutsigare och skitnare och söndrigare under filmens gång. Och jag tänkte redan då att okej, nu har han fått höra detta av någon filmlärare på gymnasiet. Han har läst i någon grund jävla filmbok. Eller han har läst det i FLM. Ja. Och så säger jag, okej, nu vet jag vem den här personen är. Och sen fokuserade jag väl på tjejen bredvid igen. Ja. Och precis, och din intuition stämde ganska bra, känner du? Ja, ja, som alla som lyssnar på den här podden, som lärt känna Tony genom den här podden, vet, så passar nog det, den typ av citat väldigt bra på den mannen. Men då har vi ju, så då har vi en liten aura av god jul till Tony över min temperaturlista här, av Die Hard. Där det är kul att han... på den där sängen faktiskt nämnde linnet, för jag har inte med det på min temperaturlista. Det känns som att man ofta tar med den, men jag har faktiskt, min perception, mina sinnesintryck fokuserade inte så mycket på linnet vid den här omtiteln. Jag tänker också, Emil, vi brukar ju gå från 1, det kallaste, det sämsta med en film, till 10, det varmaste, det bästa. Men jag kommer börja på det bästa, dels för att jag har så bra. och för att jag känner att då, jag tror att dialogen kommer flyta bättre då. Så jag kommer börja på det varmaste och sen gå nedåt till det sämsta kallaste. Det är spännande, för det har inte vi gjort sen. Jag gjorde ett avsnitt för många år sedan, vet jag. Jaså, gjorde du det? Ja, om det kan ha varit på Superbad eller, jag vet inte, men jag har gjort det i alla fall. Men ja. Så det är spännande. Ja, och det är inte så att jag försöker vara liksom så här, wow, Christmas. För det har vi märkt att jag inte är. Utan mest för att det kändes som att annars börjar vi på det sämsta, så kommer vi täcka upp det bästa ganska fort i dialogen. Jag vill också nämna att jag har inte fått in Bonnie Bedelia, som spelar Bruce Willis fru, på listan. Men jag tycker väldigt mycket om, för jag tycker väldigt mycket om henne. Så att det är mest... Jag har bara en skådis egentligen, eller? Ja, för hon jag har tänkt på henne mycket nu sen jag såg då första filmen igen och andra filmen. Jag saknar att hon är saknad i tredje filmen. Ja, och det kommer jag ihåg att i realtid, alltså så här, att man saknade dynamiken med Bonnie Bedelia i trean. Vi kan ju säga här också, för att när fyran kom och blodet försvann, då jag loggade ur från Die Hard då. Det är därför jag, så här, femman, jag minns inte. Alltså, jag minns inte fyran och femman. Jag tänker inte. Fyra minns jag att jag såg sommaren 2007, typ 1-2 veckor innan Transformers gick upp på bio. Och det har väl lite med, alltså så här, alltså när jag ser om Die Hard, den första härliga filmen från 1988, så kommer vi här till min punkt nummer 10. Det varmaste, det bästa med den här filmen, och som är så dåligt med uppföljarna, och även med så här, Marvel-filmer och allting. Ja, punkt nummer 10, det varmaste bästa, heter Shoot the Glass. För det ringar in. Jag såg om den ut tidigt på morgonen. Och där känner jag så att, alltså man använder, alltså det gör så ont i den här filmen. För att man planterar, jag menar, krossat glas existerar i stort sett alla actionfilmer. Folk hoppar genom glasrutor och sådär. Men det gör väldigt sällan ont. Alltså det är bara en effekt som är häftig att se slow motion när någon faller genom en glasruta som krossas. Och sen reser de sig upp och fortsätter springa. Men just för att de stannar upp, så här, Alan Rickman tittar på glasrutorna, kopplar visuellt här, säger shoot the glass, som liksom, det gör att hela filmen, det här är ju planterats innan, men här, allting efteråt så gör det ont. Och det kopplas ihop med Tony Savalas vita linne. Att så här, allting blir skitigare. När Bruce Willis står upp i slutet så vet man att så här, alltså hans rygg ömmar, musklerna gör ont. Det är inte bara fötterna här som är sönderskurna, utan han har fysiskt ont av allt våld han har utsätts för. Och shoot the glass, liksom sådana moment förstärker det. Och eftersom i uppföljaren då, så måste det vara större och farligare och mer våldsam och mer explosioner. Och som vi sa då, när han flyger upp i den här katapultstolen, så går de över en liten gräns, tycker jag. Men även där är de rätt duktiga på att etablera, och jävlar, hans ögonbryn har spruckit i första slagsmålet. Och så blir han ju, blir det här vita linnet då smutsigare och smutsigare under filmens gång. Det jag tänkte på dock den här gången när jag såg första filmen, för jag håller med om det du säger såklart. Och det gör också att det känns som att John McClane är en vanlig människa. Så man är helt orolig för honom när han härjar runt där i den här skyskrapan. Men det jag tänkte på den här gången är, varför tar han aldrig på sig skor under filmens gång? Alltså jag tänker att har de inte berättarmässigt löst det ganska bra av att första terroristen han dödar har för små skor. Det etableras. Men han dödar ju typ 45 personer till. Någon har väl hans skor. Men det är inte så många. Alltså de nämner där någon gång att så här, det börjar med 12 och i slutet finns det 7. Så han har dödat 5. Och jag köper ändå det berättarmässigt, att så här, det finns ingen tillgång till skor. Så att jag köper den illusionen. Okej. Ja. Jag har aldrig tänkt på det innan, men den här gången faktiskt tänkte jag faktiskt på det. Men du måste du verkligen, kan du inte liksom hitta på sockar någonstans när du dödar den där tysken eller den där? Jag läser ju sällan trivia om filmer, men gick faktiskt in här på IMDb, som vi också så här, slarvigt sällan följer upp, IMDb's 250-topp, som är så jäkla inaktuell. Eller hur? Jo, men hur inaktuell den än blir så är det ändå 250 sevärda filmer på den. Ja. Men i trivian där så förstod man lite att så här, mycket av det som har lyckats med Die Hard berodde på tillfälligheter. Alltså så här, att Bruce Willis till exempel hade... Han spelade in tv-serien Par i brott tillsammans med Cybill Shepherd. Cybill Shepherd, ja. Och sen på eftermiddag kväll spelade han in Die Hard. Och det gjorde att man fick ändra manuset lite efter de förutsättningarna. Och det är därför de här väldigt lyckade scenerna med birollerna finns på ett annat sätt. Som han, limousinchauffören och sådär. Alltså de fick så här extended screen time på grund av att Bruce Willis inte kunde vara med hela arbetsdagen. Lite, han gjorde lite en tillbaka till framtiden då, där det var samma med Fox där, att han inte kunde vara med. Han spelade väl in sin tv-serie samtidigt också. Men han är med, känns det som. Nej, men ja, intressant iakttagelse. Och lite sorgligt kan jag känna. För att vi kommer till den punkten sen, som jag sagt, Buddy Love. Men jag tycker ju det är för lite sånt i vilken genrefilm man än pratar. Alltså att biroller får sina egna stunder. Att de hela tiden känns integrerade. Att det inte bara är en hjälte och så är det tjejen och så är det skurken. Och då kan det kännas lite tråkigt att oftast när det har blivit lyckat så är det inte på grund av att man tänkte på det i manusprocessen. utan på grund av att det hände under inspelningsprocessen som en nödlösning. Jag tycker att det här blir lite, den här punkten blir lite John McClane på något sätt. Och jag tycker det är väldigt smart. Det var väldigt bra att man hade med Bruce Willis, för att han, även om han är rätt snygg i det här linnet och lite svettig och han har ju ändå muskler och så här, så köper jag honom som en polis från New York. Och de hade ju väldigt svårt att få tag i en skådis i den här rollen någon anledning. Robert De Niro tackade nej och gjorde Midnight Run istället. Ja, och Arnold Schwarzenegger tackade nej för att han ville göra en komedi istället, läste jag. Sylvester Stallone tackade nej. Så det var lite knepigt att få tag i någon. Och det var väl därför de till slut också fick kanske ta Bruce Willis, som var känd från TV. Känd från TV. Och innan, den blev en hit de första veckorna, men innan, alltså vid premiären, då var ju filmaffischen bara en bild på skyskrapan. Precis. För att man var rädd att så här, Bruce Willis inte tillräckligt het, alltså kommer skrämma bort publik om man har honom med på bilden. En sak jag ser här om filmaffischen dock är att vet du taglinen till filmen? Jag borde minnas det. Men kör. Okay, det här var en tagline som känns som att den är väldigt fel, men den lyder så här: 12 terrorists, one cop, the odds are against John McClane, that's just the way he likes it. Jag tycker inte riktigt känns som he likes it i filmen. Nej. Han är ju mer en människa som inte vill vara i den här situationen, men måste ändå utstå den. Ja, det gör man ju till och med en grej av, tycker jag, i alla filmerna. Alltså att han bara säger, vad fan, jag skulle bara gå till affären och så måste jag... Ja, de har till och med en replik om exakt det i uppföljaren. Ja. Och det, jag tror det nämns i replikskiften även i trean. Jag hoppar till punkt 9, för att jag tror att det här blir ju mest en allmän diskussion om Die Hard. Alltså det är så många trådar, det tror jag är för lyssnarna också. Alltså den här har diskuterats, alla kan diskutera Die Hard på en fest. Alla yrkeskategorier. Punkt nummer 9, för du sa ju lite att min punkt nummer 10 blev som en John McClane, men det håller jag inte med om, utan det är den här shoot the glass, alltså att den gör fysiskt ont. Det är det bästa med Die Hard. Punkt nummer 9, det näst bästa, det näst varmaste med Die Hard, så får det ju bli Alan Rickman. Du vet hur svårt jag har för skurkar i filmer. Jag tycker skurkar är jättetråkigt, speciellt i då alla de här Marvel superhjälte filmerna som har kommit. Men även så här Bond, jag har alltid haft problem med att jag tycker skurkar är tråkigt. Alltså tråkigt som den där släktingen som inte kan ironi. Alltså du vet, man kan inte skämta, utan de kan bara prata om att ja, du vet, om sin onda höft liksom. Så tråkigt på det sättet tycker jag att skurkar är. Och någonstans undrar jag om Alan Rickman satte lite tonen för mig där när jag var 10-11 år, att så här bra ska en skurk vara. Alltså för även birollskurkarna lyfts av de flesta i varje fall, för jag kommer sen till något jag tycker är sämst med Die Hard som kan involvera en skurk trots allt. Men Alan Rickman, jag hade ingen aning om att det här var hans första filmroll. När visste du det? För jag förstod det när Alan Rickman sorgligt nog gick bort här om året. Alltså jag glömmer hela tiden att han är död. Det känns jättekonstigt. Det kan jag hålla med om. Och på din fråga då, som svar där, att jag vet om att, det här, att han blev plockad från teatern. Av producenterna. Alla de här klassiska... Ja, men... jag vet inte hur länge jag vetat det, men det var väl säkert då kanske sen förra gången jag såg filmen och kanske läste på lite. Ja, ja, men du har ju varit lite mer så här forumsnörd, trivia längre men än vad jag. Det var väl ett smart drag, för att ta folk från teatern borde leda till färgstarka prestationer på något sätt. Ja, men det så här, även om vi inte jobbar med film, så jobbar vi, alltså så här, vet vi tillräckligt mycket, alltså känner människor som jobbar med film, bland annat Tony Savala som är liksom statistkung på massa filmer. Och det är ju inte helt enkelt att gå från teater till att liksom fronta en film, en första film. För det, jag menar, man ska lära sig tejpmarkeringar, det är en annan typ av skådespel. Så det känns som att han verkligen gjorde succé här, Alan Rickman. Att han verkligen levererade. Men det finns och var detta starten på den färgstarka, den färgstarka skurken mot den, vad ska man säga, den vanliga men snygga hjälten? Eller hade den färgstarka skurken förekommit tidigare i actionfilmer? Ja, det tycker jag väl. Snarare att Alan Rickman tonade ner den färgstarka skurken. Skulle vara mitt, ingen evidensbaserat här, utan bara min spontana känsla. Alltså att han gjorde något realistiskt av skurken istället för att bara vara färgstark. Igen, som har försvunnit någonstans. Det gör, jag tillägger här, jag ser inte så mycket aktuell film idag. Alltså jag är inte up to date. Och görs det ens? Alltså just nu känns det som att de här Marvel och superhjältefilmerna är alltså den här periodens actionfilmer. Och det är, de är ju mer barnfilmer. Vad har vi för moderna actionfilmer? Det här. Det var, och det här, nu går jag väl tillbaka kanske till din punkt nummer 10. Det var väldigt uppfriskande att se den här och tvåan. Där till exempel när Robert Patricks karaktär blir skjuten i tvåan. Så det är blod. Det gör ont. Mm. Och det gör ont på något sätt som det är så. Det är inte bara att det är det här splatter överdrivna, utan precis som du säger, men det, man märker med att det gör ont, för Andreas skjortor sprängs upp. Ja, men precis, när Bruce Willis får ett skott i axeln så kan man identifiera med den smärtan. Men till exempel i Infinity War, den senaste Avengers-filmen där alla ju dör. 50% dör. Ja, precis. Men det är verkligen så här. Vad är det? Folk går upp i stopp. Alltså, det gör ju aldrig ont i de filmerna. Det här är ingen diss, vill jag tillägga. För jag är lite trött på folk som håller på Och det jobbiga är att de måste ju också sitta på alla sina produktionsmöten och vara så här typ. Det får absolut inte göra för ont. Nej. Vi får inte riskera att få en för hög åldersmärkning. Och det är kanske lite fel, för det finns ju en förklaring. Det är barnfilmer, alltså den riktar sig till en yngre publik. Jo, men precis, men tänk att Joel Silver satt här och bara var så här, låt det göra mer ont. Ja, för jag tror att dagens Joel Silvers, vilket då uppföljarna till Die Hard, 4 och 5, även tog 5 tillbaka blodet, bara som en kort parentes. Ja, jag tror den sålde, för att det blev ju ändå en så här backlash mot 4, för att de tog bort blodet. Sen lade de väl till lite blod digitalt så här i någon hemmavideoversion. Vilket är väl, ja. Men precis, i 5 var de väl tillbaka på en R-rating. Men där har vi ett problem också. När man ändå, för när det här digitala blodet känns inte på samma sätt. Alltså i filmer. Men vad har vi för dagens actionfilmer som är R-rated? För det känns som att de är mesigare också, John även om det är blod. John Wick-filmerna. John Wick-filmerna tycker folk gör ont. Eller så här Equalizer med Denzel Washington. För att de är jättevåldsamma. Men där jag känner så här, nej, de gör inte ont. Alltså Die Hard känns våldsammare. Alltså för att den gör ont. Vad är det som saknas då i John Wick-filmerna? Det är också någonting, typ, nu minns inte jag Equalizer, men om jag ser den så tror jag också den är gjord, det är lite för snyggt. Ja, exakt. Det är så här, som tar slagsmålet mellan, vad heter han, den långa klassiska nazityskan i Die Hard? Ja, heter han Franz eller Hans eller någonting eller? Men Hans Gruber är väl Alan Rickman? Klaus. Måste, Klaus, vadå? Hans, Franz, Klaus. Det är väl, ja, men, det är och deras slagsmål. Vid ett tillfälle, då bara slår, liksom dunkar Bruce Willis på honom. Det är inte koreograferat liksom, utan han bara dunkar på honom. Nästan som ett barn som bara vill slå bort den här jävla hunden som har bitit sig fast. Idag, precis som du säger, då är det koreograferat. Det ska vara så snygga slagsmål. Alla kan slåss perfekt. Och då blir det inte det här mänskliga. Det gör inte ont. Alltså, för idag, om Die Hard hade gjorts, så hade förmodligen dagens Joel Silver krävt att det skulle vara ett det skulle vara Jace Bourne snygga slagsmål. Och det är lite synd, för jag älskar Bourne-filmerna och jag älskar de slagsmålen. Men att en John McClane i dagens filmer ska slåss som Jason Bourne blir inte trovärdigt. Alltså såhär, The Ordinary Man kan inte slåss. Det är någonting med det moderna våldet. Tillsammans i förra avsnittet som inte du medverkar i, så pratade vi lite om Terrapin Elm Street. Och rätt mycket om Kiss. Ett svamligt avsnitt som en lyssnare uttryckte som. Men, och då pratade Lars från Vargtimmen om att Freddy vs. Jason som kom 2003, samma år som Elf, samma utgivare också, New Line Cinema, då pratade han om att jo, men den var jävligt våldsam. Och då fick jag tänka så här, vänta, var den våldsam? Och sen bara, jo, men den var ju våldsam på det moderna sättet. Ja. Medan en skräckfilm från 80-talet känns mer våldsam, för att man har lite mer det här klumpiga, slafsiga. Det har inte det MTV-filtret över sig. Nej, och sätt. Som du säger, mycket är digitalt idag. Och på 80-talet slet man av en arm. Alltså då var det hade man fått skapa en riktig arm. Och riktigt blod som rann ut. Och så våra sinnesintryck känner ju av sånt. Vi känner ju av det digitala. Även om vi inte alltid vet att det är. Lord of the Rings-filmen är ett bra exempel. Som inte riktigt funkade på mig. För att det är så här... Orlando Bloom åker på någon snabel. Alltså så här, ja, men sinnesintrycken läser in att det inte är på riktigt på ett annat sätt. Men det här tror inte är något problem för yngre människor som växer upp med det digitala. För då tror jag att deras sinnesintryck ställer in sig på rätt frekvens. Så att det kan kännas verkligt. Men för oss som var med innan, alltså det är ju klassiskt, så är det med alla åldrar. Jag behöver så inte... Punkt nummer åtta. Ursäkta om jag flummat till det där. Men jag tycker ändå vi ringade in någonting här. Det känns som att du svamlade. Precis. Men punkt nummer åtta, då har jag skrivit kommunikationen mellan människor som drivande konflikt. Också någonting jag kan sakna i filmen, för det är så bra att ha med de här hierarkierna som ska kommunicera. För det knyter an så mycket. Det är också en anledning till att folk kan, alltså så många yrkeskategorier kan uppskatta Die Hard. För att dialogen mellan liksom så här markpolisen, en chef och sen kommer FBI in, den är alla med om. Alltså så här, vi som jobbar som undersköterska, du som jobbar som copywriter, vi har de dialogerna. Så att då kan man, precis som med smärtan där, som vi redan har diskuterat, så kan man identifiera sig. Alltså då hamnar man i berättelsen, för att de här idiotiska liksom kommunikationsmissarna liksom mellan människor som ska lösa en uppgift, vad den är så mänskligt. Förstår du vad jag menar? Men jag har ju på senare tid fått, och det kan vara så här post Zodiac, så jag har fått ett så otroligt stort problem när man slarvar lite med hur man beskriver poliser och deras jobb och sånt. Zodiac, kan vi tillägga för någon ny lyssnare, att det är en av Emils absoluta favoritfilmer. Ja, det är David Finchers film där, som är väldigt trogen verkligheten. Och då, nu känner jag bara exempel som när FBI-agenterna beger sig upp med de här helikoptrarna. Och där känner jag så här, men så snabbt skulle inte ni fått godkänt att bara dra upp med helikoptrar med sniper vapen och rock'n'roll. Det blir väldigt jag tror fler fiktivt. Kan känna som dig, i och med att det är true crime och med alla tv-serier och dokumentärer som den sant. Vanliga människan har börjat liksom se massor av. Ja, och då och idag, och det var väl skillnad på 80-talet när den största actionhjälten var någon Schwarzenegger som inte ens kunde snacka engelska. Så idag känner jag bara såhär, men fan, filmen hade inte blivit sämre av att man hade behandlat hela polis och FBI-delen mer trovärdigt. Nej, och det håller jag med om. Det finns Robert Davi som senare blev Bond-skurk 2 år senare efter Die Hard i Tid för hämnd. Han ropar ju så här: "It feels like Saigon." och det blir för töntigt. I was in junior high, asshole, eller vad. Ja, precis. Hans, ja, men de, för de är ju så dryga. Alltså, de är ju bara karikatyrer. De är ju kling och klang. Mm. Men det stör inte mig så mycket. Jag håller med dig. Men eftersom jag inte liksom... Jag bryr mig inte så mycket om det. Men jag gillar ändå att det är så många olika människor som ska kommunicera kring det här problemet. Att det inte bara är... Jag är överraskad av... För att vara en film som utspelar sig i den här skyskrapan och den beskrivs, du vet, som den ensamma mannen mot de här terroristerna, så är det ju väldigt många parallellhistorier. Vi har ju journalistens historia. Vi har pappan från Family Matters historia. Vi har, som du sa, han som kör limousinens, hans historia. Ja. Så det är väldigt, väldigt mycket utanför själva den här skyskrapan. Precis, och det som integrerar med berättelsen. Och det kan det slarvas med i många filmer. Och det gör Die Hard väldigt bra. Men kan då bero mycket då på att de, liksom, Bruce Willis kunde inte filma hela dagarna. Så det är ju en så här lyckosam miss på något sätt. Enligt trivian på IMDb. Då hade det varit kul att läsa ett tidigt manus. Eller möjligtvis läsa boken som filmen bygger på. Ja, faktiskt. Jag visste inte att det var en bok. Jag skulle absolut kunna tänka mig att läsa den boken. Ja, även, alltså, uppföljaren bygger ju på en bok av samma författare, okay. Men om en annan karaktär, tror jag. Jag ska faktiskt kolla om Södertälje stadsbibliotek har den. Nothing Lasts Forever av Roderick Thorpe. Som jag vet att Clint Eastwood tidigt 80-tal köpte rättigheterna till, tror jag. Okej, okay, och jag tror att en tidigare bok av Roderick Thorpe om samma polis filmatiserades med Frank Sinatra. Vad heter den? Det har jag inte i huvudet. Hörru, då knallar jag vidare här till punkt 7. Vi vandrar ju neråt från det varmaste, det bästa med Die Hard till det absolut kallaste. Men vi är fortfarande på något varmt, punkt 7. Mm. Och nu kan vi ha lite tempo för att när som helst börjar typ kalanka. Ja, bilden när polisbilarna vänder är så här 7B, eller 7A, och så har jag 7B som är setupen. Men det jag tycker är så skönt, det är så här att det är en scen i början av filmen när Bruce Willis har fått liksom så här: yes, nu har polisbilarna ryckt ut. Men så vänder de, alltså de blir felinformerade av något slag. Och då tänkte jag så här: det är så skönt att man upplever det dramat från Bruce Willis perspektiv uppe i skyskrapan. I många av dagens filmer, även vår älskling Tony Scott, han har ju typ klippt upp så här liksom 18 000 klipp på, alltså gjort ett drama där borta, alltså polisbilarna som vänder. Alltså att Die Hard kan, punkten skulle egentligen kunna vara klippningen. För den är ju väldigt uppklippt. Men ibland tar man det lugnt. Ibland kan man ligga på en bild där bara Bruce Willis tittar ut. Och vi ser polisbilarna vända långt ner, några kvarter bort. Men man klipper inte in, man klipper inte upp det. Utan det kan vara dramatiskt, bli mer dramatiskt med den lösningen. Förstår du vad jag menar? Ja, för jag noterade också när jag såg filmen att det var så snyggt att de låg på den här vida bilden på polisbilarna borta i horisonten. Ja. Och de får köra också ett bra tag innan de vänder. Ja. Så det var snyggt. Och det är också en sån här grej som, det här blir ju ganska nostalgiskt så här, det här skulle aldrig hända idag grejen, men vi har det perspektivet. För där, även på punkt 7, så har vi setupen. Alltså att det börjar inte med så här som i Bond-filmerna, alltså med så här Bruce Willis, slutet på Bruce Willis äventyr innan, eller att ens är, alltså det, i 15 minuter så är det bara Bruce Willis ska åka till den här skyskrapan. Precis, och istället för att starta mitt i jakten i New York kvällen innan, ja, han ska eller så här krossklippa mellan skurkarna som alltså du vet, som stryper någon på någon bilfirma där de snor bilar. Alltså att man vågar i 15 minuter vänta med all typ av action. Det enda som händer under de här första 15 minuterna är att när titeln kommer, när, jag tror det är när Bruce Willis kommer in där vid bagage. Vad heter den där rullbandet? Heter det bara rullband? Bagageutlämningen. Ja. När titeln kommer, då är det typ att så här soundtracket liksom så här blir lite mörkare när titeln kommer. Mm. Så det är det enda som antyds att det här är ingen happy film, utan det är någonting otäckt som kommer hända. Idag hade det liksom, ja, jag tror man hade klippt till skurkarna och inte bara legat på Bruce Willis karaktär här. Det är ju tvåan samma, att John McClane kommer till flygplatsen där han ska vänta på att hans fru ska landa, och så kommer också titeln på typ samma, säger samma så här, helt vanliga, men helt vanliga, bara den här flygplatsen, så kommer den här titeln så här, Die Hard 2. Det enda lite så onda vi får följa där är ju att vi får se på lite tv-skärmar att de pratar om någon sån här, du vet, sydamerikansk knarkgeneralgrej som kommer spela roll sen i filmen. Ja. Medan trean startar ju direkt med att Bruce Willis är i Harlem eller någonting med den här skylten på sig. Där det står I hate the N-word. Ja. Så, och jag pratade lite med vår goda vän Erik från Vacancy om Die Hard och hur Die Hard 3 skiljer sig så från två tidigare. Och där är ju ett exempel på någonting som skiljer sig, att den startar direkt med action. Ja. Men ettan, tvåan börjar med en lite trött, överarbetad John McClane som bara vill, du vet, krama sin fru. Ja. Ja, det är väldigt förfriskande. Även om jag uppskattar trean väldigt mycket, så det kände man redan då att den var en annan typ av film, helt enkelt. Ja, och det var ju ett det har vi sagt tidigare i den här podden, men det var ju ett dödligt vapenmanus. Det var som man skrev om. Så det var, ja. Jag har glömt det, för jag, direkt när du säger det så kände jag att det här har vi diskuterat. Hörru, vi hoppar här lite. Min punkt nummer 6 är någonting bra. Den kan vi hoppa över, för vi har täckt upp det. Buddy Loven. Alltså just där Buddy Loven som jag älskar så mycket. Att, så här, att Bruce Willis, det är inte bara kärlekshistorien till hans fru, utan det är symbolisk kärlekshistoria till den här polisen, till limousinföraren. Alltså att man gör Buddy Love. Jag tycker Buddy Love är underskattad, för jag märker att när jag använder ordet Buddy Love, så vet inte folk riktigt vad det är. Alltså jag betraktar ju mitt liv ganska mycket så. Jag har massa buddy loves. Du är en buddy love. Alltså att det, och ni skiljer er åt. Alltså de här olika människorna i mitt liv. Och jag gillar hur John McClane i den här filmen har så lätt att connecta med folk. Ja. Alltså det är som att hans schyssta människor och han söker sig till varandra på något sätt. Som den här limousinsnubben, du vet, som man direkt känner så här, ja men fan, de gillar varandra. Medan man också direkt och känner väldigt snabbt vilka är filmer man inte ska tycka om. Ja. Bland annat kokainsnubben. Ja. Men som också är en rätt färgstark roll där. Ja, det lyckas, alltså så här, bra personregi overall. Min punkt nummer 5 förstår jag faktiskt inte nu när jag läser den. Vi brukar ju ha punkt nummer 5 någonting som är så här, men vi vet inte riktigt vad vi tycker. Är det bra, dåligt, är det varmt, är det kallt? Men jo, jag vet vad jag menar. För jag har skrivit Bruce Willis är för ung. Och det har ju att göra med att jag har blivit äldre. Bruce Willis har alltid varit så otroligt vuxen, hård i den här rollen. Men nu, kan du kolla snabbt hur gammal han är när den spelas in? Jag tror den spelas in 87. Spelas in 87, ser du. Och då ska vi hitta hur gammal Bruce Willis är. Han är född 55. 67. Så han är 63 då, eller? Ett år yngre än min farsa. Så han är 32 helt enkelt när han spelar in Die Hard. Så det är inget konstigt att min perception inte längre tycker att han är så himla vuxen och hård. För att han är 9 år yngre i Die Hard än vad jag är nu. Och det påverkar. Alltså det är ju det normala åldrandet, så det är inget konstigt med det. Men det påverkar mig ibland när jag ser Die Hard. För plötsligt blir han inte lika cool. För att jag är äldre än honom. Men han behöver inte vara cool. Nej. Jag vill inte ha John McClane cool. Nej, men det som ändå är coolt, det som gör att alla karaktärer i filmen gillar honom, för att han kan möta limousinförarens ironi. Men det är mest alltså, så här, när han är skitig, när han har ont, så kommer det vissa bilder där jag känner så här, men han är ju bara, det är bara en pojke här som leker med pistol. Alltså, Så det, och då kan jag sakna att vara 12 år där liksom alla är så mäktiga. Det skulle vara intressant om jag upplever samma sak när jag ser om en av dina favoritfilmer, Terminator 2. Och med den här pondusen som Linda Hamilton har. Mm. Om hon... För det kommer ju hända någon gång att... Jag menar, så här, när jag är 50 så kommer jag sitta och se en flicka plötsligt. Och att det är då hon förlorar lite auktoritet. Ja, så här, men lilla tösen. Ja, och precis, du är nu precis. Med dina emo-fasoner. Ja. Så det blir mest bara lite så här... Det är väl det jag tycker är tråkigast med att åldras. Att liksom... Att jag gillar att se upp liksom, till människor. Och så här... Du vet, respektera äldre människor. Men plötsligt blir det färre och färre som är äldre. Och det men kommer det bara bli värre. Ja. Det jag gillar här i första filmen och andra filmen är att han har sitt hår kvar. Och det är väl för att han var 32 och han hoppades väl att snälla, låt inte vikarna dra sig upp ännu mer. Så det känns som att det finns en brytpunkt där Bruce Willis bestämde sig för att okej, jag är actionhjälte. Och då rakar han också av håret, Jason Statham style. Och det är väl också det tror jag som skiljer ettan och tvåan mot trean. Trean är actionskådis Bruce Willis som gör en film. Men ettan och tvåan är fan vad skönt att jag tagit mig från tv till filmskådisen som gör rollen. Alltså den kreativiteten märks ju så tydligt att så här, Bruce Willis... är en chansning här. Så han lägger ner så mycket möda. Medan går man till femman där Bruce Willis är en stjärna som bara leker Bruce Willis. Alltså man blir lite lat och trött. Det händer den bästa. Det händer de skulle. Han tar 0% för givet här och han är inte lat. Han är inte lat. Han har inga lata val i någonsin. Nej, precis. Och inte offscreen heller, utan har verkligen så här, han spelar in par brott, men han är så här bara laddar inför kvällens Die Hard-inspelning. Punkt nummer 4, då börjar det bli lite svalt nu, sakerna som luckorna med Die Hard. Kan du rätta mig här, för jag kan ha fel. Jag fick som sagt, jag fixar om det nu på morgonen. Men då har jag skrivit att Ellis, det är ju kokainkollegan till Bonnie Bedelia, hustrun. Alltså den här dryga kollegan som stöter på gifta fruar, snortar kokain och som man vet kommer klanta till det med skurkarna liksom. Eller vända kappan efter vinden. Och så då är jag så här, när han ska förhandla med Alan Rickman... Och säger att han vet vem, han avslöjar vem John McClane är. Men han avslöjar inte då på samma gång relationen till Bonnie Bedelia, eller hur? Nej. När han vet att shit, nu kommer jag dö. Det, jag förstår ju manusmässigt att man håller på det avslöjandet. Men det känns inte riktigt trovärdigt att han, kokainisten, när han förstår att vänta nu, kommer jag bli skjuten här av superskurken Alan Rickman. Men han blir ju skjuten väldigt snabbt. Abrupt. Mm. Ja. Ja, men jag förstår inte riktigt vad han vill vara, någon sorts hjälte där. Så han tror ju verkligen att om bara John McClane slutar fjanta sig och allting, så kommer de bli släppta och allting kommer lösa. Är det han tror eller vad är hans? Ja, han är ju någon så här förhandlingshybris på kokainet liksom. Jag gillar det när han får den här Coca-Cola och sitter och sörplar på och... ja, blir behandlad som en kung. Jag gillar honom väldigt mycket. Jag, som sagt, jag hade svårt med den här temperaturen nu när vi kommer till sämre saker. För att jag sitter och njuter väldigt mycket av den här filmen. Punkt nummer 3 har jag väl kanske inte så mycket heller då. Men då var det så här att... Det är väl det som är med alla äldre filmer. Att så här, dataintrigerna blir så mycket bullshit idag. Mm. Alltså vad var det han sa? Q-toy när han kommer in. Det är så här touchscreen. Ja. Och 1988 är det så häftigt. Men det är omöjligt för oss. Jag har inget emot det. För det här är ju en film som utspelar sig 1988. Ja, nej, precis. Och det är det jag menar. Men hjälp mig här med vilka dåliga punkter hade du haft på listan? Nej, men det jag kan känna här är väl lite lika det när jag pratar lite om att hela polis-FBI-saken känns lite påhittad av en manusfattare på en eftermiddag och inte riktigt brytt sig om hur det funkar med FBI och Nej. Polisen och så här. Och det är väl alltid lite samma när det ska hålla på föras över, det ska öppnas bankvalv, det ska föras över pengar på något sätt och så här. Så sånt kan kännas väldigt lätt som att det, ja, för det jag skrev så här, att ett kassaskåp ska vara det avgörande efter 1-4,5 timmars hack. Det var det, precis, det är massa så här luddiga, man bara manusförfattarna drar till med saker. Ja, och då kan jag väl uppskatta ibland mer att titta på typ Inside Man, där jag känner att Spike Jones har tillräckligt mycket koll på hur ett bankrån borde gå till. Ja, men bra, då döper jag om punkt 3 till dålig research. Det är en bra punkt 3. Men vad tycker du om att att de bara är ute efter pengar i slutändan, att det inte är terrorister med ett nobelt mål? Alltså, jag kan känna att det blir lite rörigt, för jag glömmer alltid den, alltså det skurkarnas motiv. Varje gång jag ser. För jag var osäker på det, för alltså, han pratar ju med polisen där då, Hans Gruber, och säger att vi vill ha de här frisläppta. Men direkt i den scenen säger han ju till sina polare, Klaus bland annat, att det där är bara skitsnack för att liksom hålla dem för det är sen occupied. Men jag känner att när jag ser filmen, som inte heller minns den så bra då, så väntar jag ju på, okej, kommer Hans Gruber på något sätt twista igen här? Ja. Spelar han? Jo, men och nu när jag såg den på morgonen så kände jag så att när FBI stänger av allting, då är han så här, då känns det som att så här, ja, det var en liten twist. Att så här, det är det han har velat, det är därför de lekte terrorister. Men man är fortfarande så här lite så här, aha, eller är det bara för att ni säger det till oss? Alltså, känns det trovärdigt? Vet ej. Men i slutändan var det bara en vanlig heistfilm. Jag läste faktiskt att jag tror det kan vara John McTiernan som ändrade så att det skulle vara en vanlig heist, för att det skulle vara en sommarblockbuster. Så han ville inte att det skulle vara terrorister eller någonting för allvarligt. Nej. Jag vet inte då hur det är i boken, men det var väl säkert ett bra val. Boken som, säg titeln igen. Boken som Die Hard bygger på heter Nothing Lasts Forever, av författaren Roderick Thorpe. Och även då Die Hard 2 bygger på en bok av den här författaren, som heter, tror jag, 58 Minutes. Okej. Min punkt nummer 2, det näst sämsta med Die Hard, har jag döpt till Spelevinken i klassen. Alltså, jag spelade ju in... Man spelade in så här filmer med videokamera på mellanstadiet. Eller så lekte man även. Jag lekte filmer med barnen på gården. Ja, det gjorde jag vid lågstadiet. Då hade vi så här en rutin. En så här actionfilms stuntmansrutin som vi gjorde om och om igen. Ja. Du vet, okej, jag hoppar ner från taket. Då kommer det stå en vakt här som du spelar. Du vet, och så slår du mig och så här. Och det fanns, kan du känna igen då, att det fanns alltid en spelevink som inte kunde hålla karaktär. Alltså, som började fåna sig vid ett slagsmål och kanske så här, lalalala. De var så här, nej, det ska vara seriöst. Och vem är det i filmen? Det är han, den mörkhyade med glasögon. Så, ja, hacken. Jo. Alltså, han håller på med sån här touchdown. Alltså, du vet, Shane Black i fel sammanhang. Som att han inte har fått memot. Där så här Alan Rickman sätter tonen här. Vi ska vara lite mer nedtonade. Alla är ju väldigt seriösa, alla skurkarna. Klaus är för fan, jag tror han har en så här egentlig depression. Men medan den här spelevinken håller hela tiden på och ska dra några one-liners som inte passar in i den här skurksfären alls. Utan de one-liners har ju killen i limousinen. Alltså, så jag tyckte han var jobbig första gången. Jag tycker alltid han är jobbig att titta på. Det är även sättet han blir knockad. Han blir knockad av limousinkillen i slutet. Och gör något ljud då när han blir knockad. Så här, han blir påkörd. Det slaget gör inte ont. Man ser typ att det inte nuddar honom. Och han bara rycker till och svimmar av. Alltså, det är jag har väldigt svårt i filmer för karaktärer som svimmar av efter ett slag, eller du vet, får ett skott någonstans och du vet dör på momangen. Jag har alltid haft väldigt svårt för det. Jag vill hellre ha någon som, du vet, ligger och förblöder. Mm. Eller, du vet, skakar lite på foten i någon sån nerv som fortfarande är i kläm eller någonting. Jag gillar inte bara, du vet, ett Emil, slag. Emil, vem får ändå priset till att ha dött långsammast av en skottskada på film? Det är någonting vi har pratat om tidigare. Nej, utan alltså, jag minns faktiskt inte om han dör, fast det gör han väl. Det gör väl alla i den filmen. Men han ligger ju och förblöder hela filmen. Ja, du pratar om Reservoir Dogs, så du pratar om Mr. Orange. Ja, Tim Roth. Mm. Dör han? Han dör, ja, tror jag. Den och... filmen blev jag sugen på att se om nu faktiskt. Ja. För jag måste erkänna att jag tycker inte Tarantino är... Jag uppskattar alltid Tarantinos filmer. Mm. Men jag försökte att se om till exempel Inglourious Basterds, för att den har vissa scener. Men den är rätt... alltså jag tycker inte riktigt den sitter. Alltså den blir lite jobbig. Nu tyckte jag inte ens då. Jag tycker allt efter... Jag kan förstå Kill Bill som projekt. Jag följer aldrig för Kill Bill, för jag har aldrig riktigt varit en fan av den typ av kung fu-filmer och det här. Jag tyckte om Kill Bill-filmerna. Då tycker jag fortfarande att han har det på det sättet. Okej, men jag har svårt att ta mig an dem, för att jag inte riktigt gillar genren, eller du vet, som han leker runt i. Nej. Men därför uppskattar jag till exempel Kill Bill 2 betydligt mer. När det är lite sandigare, lite mer husvagnigt. Ja, för lite Kill mer, Bill vet, 2 som... brukar jag... Den har jag alltid tyckt... Alltså så här, man ser ju lite de som samma filmer. Men om ettan var 3 så var Kill Bill 2 5. Alltså att det är den skillnaden. Mm, ja men det låter... så jag ska kunna hålla med om det. Men allt efter det som man har gjort har känts... Det känns för mig som... jag vet inte, men det är någonting bara med Inglourious och med Django Unchained och allting som bara, det är inte filmer för mig. Och Hateful Eight tyckte jag var redervärdig. Och leken har blivit, det lekfulla har bara blivit lek nu. Alltså för Inglourious, då är det så här att, då påminner skådespelet om de där filmerna vi gjorde då på mellanstadiet, eller när vi lekte på gården. Brad Pitt är ju liksom, det är nästan som att regin är så här, spela dåligt nu. Alltså, det ska inte vara trovärdigt. När vad är det, Eli Roth går ut med klubban så här, alltså det är, överspelet är så totalt. Så det är svårt att knyta an till. Jag tycker Leonardo DiCaprio överspel är ju en svår konstform, för att det går ju från färgstark skådespel till överspel. Och sen måste man ha så mycket... Alltså, skärmen måste alltid vara starkare än överspelet. Det är det som Jack Nicholson och Al Pacino gör så bra. Och där är det lite så här, där att hela tiden vara lyhörd för när man ska tona ner. Vilket då, i Pulp Fiction och sådär, då tonar de ju ner och hittar en ganska så perfekt balans. Ja, och där, även om jag kan tycka att... Jag tycker inte John Travolta är så bra skådespelare, så jag tycker han... Det kan vara så att han till och med kanske spelar på ett sätt dåligt i Pulp Fiction. Men charmen i den rollen överstiger överspelet. Vilket gör att det blir bra. Men problemet är att Brad Pitt i sin roll i Inglourious Basterds tycker inte jag lyckas få upp charmen så högt att det går över hans överspel. Nej. Och så jag ser fram emot Tarantinos nya film nu då, men jag har inte tyckt någonting varit så jävla bra sen Jackie Brown. Nej, och inte jag sen Kill Bill. Min punkt nummer 1 har vi... Alltså det går tillbaka till... Det här är det kallaste med filmen Die Hard. Det kallaste med Die Hard. Det jobbiga dock är att nu i juletid vill man ju ha det kallt och snöigt. Men, bara så inte ni blir förvirrade där ute, det betyder alltså att någonting är dåligt. Precis, och det sämsta med hela Die Hard-universumet är då att blodet försvann. För det grämer mig mycket. Jag hoppas de ska spela in en sjätte film som väl har arbetsnamnet McClane. Och det hoppas jag att de nu, med tanke på att Deadpool var en succé och sådär, och att de vågar vara, ha kanske 15-årsgräns. Och... våga vara lite rå på det. Där har vi Deadpool, kan vi avrunda med, för där har vi ett bra exempel på det här med digitalt blod, för den är då, vad ska man säga, så här, ultravåldsam. Men jag tycker inte att den känns det. Nej, men för det är bara digitalt. Inget skotthål i den filmen spelar någon roll. Nej. Medan i Die Hard, när de bara skjuter, du vet, skjuter vanliga poliser genom rutan, alltså statister, så blir man så här, oh, det stänker lite blod där bakom. Det känns mer, alltså det är en ganska nedtonad blodstänk, men det känns mer än när det liksom... Jag tror tyvärr... Slafsstänker i Deadpool. Jag tror tyvärr att de i den nya då, McClane, på något sätt ska det vara att Bruce Willis bara med någon ramhistoria och sen, så kommer de visa flashbacks från hans karriär eller från när han var ung och så här, halvt ointressant. Men efter att jag har sett ettan och tvåan så drömde jag ihop min egen start på en trea. Och det är, vill höra min start på en Die Hard 2018 ja. Eller två. Det är typ att Bruce Willis lever ensamt i någon lägenhet i New York. Han... Är det som i Rocky Balboa här, att det liksom är så här 20 år senare trean? Ja, det är väl så många år senare än vad det är. Ja. Ja. Men han är i alla fall gammal, han kanske är pensionär. Han bor ensam i någon så här liten lägenhet, han inte riktigt ser efter. Jag tror till och med att han skakar lite på handen, han har startat under Parkinson eller någonting. Mm. Och det är julafton. Och så kommer Holly hem till honom och lämnar lite julmat eller någonting. För att hon måste ändå ta hand om honom, känner hon, fastän de inte varit ihop på kanske 20 år. Så hon kommer på kanske varje jul och på något sätt tar hand om honom lite innan hon firar jul med sin nya man och sina barn och så här. Mm. Och på något sätt så startar det där. Och sen vet jag inte mer. Men jag ville att det skulle starta som du pratade om, att det startar inte med att vi får se skurkarna. Det startar inte med en actionscen, utan det startar bara med John McClanes vanliga liv. Ja, och John McClane och hans fru. Ja, precis. Och då får man tillbaka Holly egentligen efter hon har inte varit med i de två senaste filmerna, eller tre senaste filmerna. Det är konstigt att jag inte liksom så här lite slarvigt lyckas trycka in henne på listan. För det vi... du som har koll på alla skåd, så här, vad har hon gjort förutom Die Hard? Vart kommer hon ifrån? Vad har hon gjort efter? Hon kom ifrån, jag har inte sett den filmen, men det var en film från 83, jag glömmer vad den heter, men det var där Bruce Willis rekommenderade henne. Det var en film av Jonathan Kaplan som gjorde Something Wild, tror jag också, med Melanie Griffith. Där hon spelade någon så här, kan det vara drag racing chaufför, och så där charmade hon till sig liksom. Alltså där blev hon uppmärksammad precis som Alan Rickman. Pratar vi om filmen Heart Like a Wheel av Jonathan Kaplan? Ja, jag har inte sett den. Nej, men det var där så Bruce Willis små rekommenderade henne till Die Hard. Ja, det gillar jag. Men jag gillar henne för att hon ser också ut som en fru. Hon ser inte ut som du vet, tagen från någon sorts modell, något modellregister. Nej, precis. Det du är nog inne på är att så här, precis, första kvarten av vilken Die Hard-film som helst ska ju handla om anhöriga, och det är väl det de har försökt men gjort dåligt sen, när det är så här Bruce Willis vuxna barn, alltså han, plötsligt ska han vara actionhjälte med sin son. Mm. Och man har ingen relation till barna. Men jag har inget emot, ja precis, och i fyran så kidnappas ju hans dotter, och dottern och Justin Long ska få någon relation där på slutet. Nej, det är inte alls. Sen kan ju klart barnen vara med, men sonen borde ju typ jobba som revisor, och dottern borde ha haft drogproblem kanske. Alltså de ska inte vara ute i fältet med John McClane och springa runt. Nej. I Moskva och allting. Och Bonnie Bedelia måste vara med. Men det känns som att det också säger att hon kanske inte har velat. Alltså... Nej, för jag undrar, för mig, hon kunde ju, jag vet att trean slutar med att han ringer, eller han ska ringa henne eller någonting. Han får väl en slant där av Samuel Jacksons karaktär för att typ ringa sin fru. Ja. Och där var, jag hade bara, hon kunde ha haft, hennes röst kunde ha varit med i filmen på något sätt. Ja. Men sådär, det viktiga för ny... Men avrunda det julafton, att vi hade velat att Bonnie Bedelia skulle figurera mer i, alltså hon hade behövts för att Die Hard-serien inte bara skulle kännas som 2,5 film. När det har gjorts 5 filmer. Ja, kanske att det tredje filmen borde varit hon som ska rädda sin man. På något sätt. Precis, att hon får. Mm. Mm. Jag vill ha en crossover med John McClane och Linda Hamiltons Sarah Connor från Terminator. Nej, är de verkligen i samma värld? Jag vet inte. Nej, men det hade varit... Jag bara kände det nu ändå. Nu tycker jag vi avrundar julafton. Mm. Och säger tack till alla som har lyssnat. Roligt om ni har lyssnat på själva julafton. Det, mm. det är alltid lite ja. Trevligt. Ja, det är roligt för att Gustav har dragit ner hela den här julstämningen. Ja. Så det är ju alltid trevligt. Men jag hoppas att alla, att ni som har lyssnat och ni som lyssnar på juldagen eller andan är också trevligt. Och nästa julavsnitt, när du frågar mig hur många saker jag har, mm. då ska jag ha minst 4 julsaker. Och då kanske vi, vem vet, då kanske vi pratar om Elf. Förmodligen, ja. Det känns som att den ligger där och väntar bara att prata om. Men om du får en trevlig jul då, Gustav, så hörs vi snart igen. Yes, hej. Hej.